me by the great bird town. Play the bloodstained banner, play murder most foul. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Trójka budzi. Like a bolt of lightning, love struck me down. You really upset my soul. I fell in love with you the first time I saw you. I've been trying to let you know, but I can see you're in love with somebody else. So take my love, put it on the shelf, and when you find Save My Love for a Rainy Day. Jedna z perełek wytwórni Motown na rozpoczęcie dzisiejszej audycji Trójka Budzi. Dzień dobry Państwu, z tej strony Justyna Grabasz, wraz ze mną Grażyna Oczkowska, która realizuje dzisiejszą audycję.

No i powiem Państwu, że eksperyment zatytułowany Czy Breakout sprawdzi się o poranku, przebiegł pozytywnie i oby cały dzień był tak dobry jak ten utwór. Standardowo częstuję Państwa moim adresem mailowym justyna.grabasz@polskieradio.pl. Namawiam, żeby podzielili się Państwo ze mną swoim porankiem albo chociaż zaznaczyli swoją obecność na liście. Jest już pani Krystyna, pan Krzysztof, Nikifor spod dziś wietrznych pieklisk. Ja tu wszystko zapisuję, także nie ma lekko. Jest też oczywiście numer SMS, też się tak można meldować, 71335. Czekam na Państwa wiadomości. As a loving thing, but just a friend. We'll be traveling home. Curtis Harding i Next Time to za nami. No to czas na powitanie dnia i na informacyjną kartkę z kalendarza dla wszystkich zaspanych. Dziś jest trzeci dzień lutego. Słońce w znaku wodnika wzejdzie o godzinie 7:09, zajdzie o 16:29. Dzień będzie trwał 9 godzin i 20 minut, no, czyli znowu coraz dłużej. Imieniny obchodzą Błażej, Hipolit, Hipolita, Jan, Ignacy, Oskar, Stefan, Telimena i Wawrzyniec. Dużo dziś ładnych imion. Ja oczywiście składam najserdeczniejsze życzenia imieninowe wszystkim solenizantom. No i proszę Państwa, zerkam na święta. Tych poważnych i oficjalnych dziś raczej nie ma, ale jest kilka nietypowych. Po pierwsze, Międzynarodowy Dzień Kopania Rowów, Międzynarodowy Dzień Golden Retrievera i Dzień Ciasta Marchewkowego. No i mi znowu przez te śniadaniowe braki ślinka cieknie, a ciasta brak, także jeśli ktoś z Państwa ma zapasowe ciasto marchewkowe albo jakiekolwiek inne ciasto, to jakby co, Myśliwiecka 357. Black girls in my area cold. Dark skin, light skin, medium tones. Perm ting braids, got mini afros. Thick lips, got hips, some of us don't. Big nose contour, some of us won't. Never wanna put us in the media, bro. Wanna fat beauty like Kardashians, no. Wanna fat beauty like my auntie got, yo. Wheel up the block, like tell her reload it. I've got the camera, my girls are posing. I need some backup, then my ones are rolling. Grown woman thinks I'm never at risk. Mind my own business, I'm never in mess. Who am I? I ain't bae, get a slice of the cake. Want a house with a view and a new pair of shoes. Keep it real from the jump, Gucci gang. Little vibe, little bass, little kick, little snare, little lies, big truth, do you, they don't care. Do you, they don't care. Get your ass out the box and build up from there. I don't have a gang with me, but I still walk with a gangster lean. I brought Nikes cause we think they're clean. MJ, leather jacket, beat it, Billie Jean. MJ, leather jacket cause I think I'm bad. That's cool, I like it. The growth, the lie, the pain, the fight. We love, we fight, we hurt, we cry. He paid the price, you'll be alright. I think I need some time away, I took a little time. Black girls, not area code. These black girls need to be in the shows. Be on the runways, not just mood boards. On top of that, I wanna see when your team. Look at your crown, natural ass to the Jericho. On time, soft and sheen. Where black girl magic is sometimes blue. My broke a hairband or two. Raise my voice, you're gonna say that I'm angry. Kiss my teeth and now you say that I'm hood. Kid at 16, you say it's my destiny. Driving a range, you think I'm up to no good. Give us a break and let us breathe, man. Give me a chance, let's achieve, fam. And I know that my hair looks a bit different today. So don't touch my hair. Old black woman jacket and a band to twist. Look, mind over matter, I can handle this. We're fine, take a second, the rewards in risk. See, I think that I care too much. Bottle of some cover, see air. Two cups, I've got nothing to show. But you love, check my flaws and all my flaws. I was black back when it wasn't even in style. That's cool, I like it. The growth, the light, the pain, the fight. We love, we fight, we hurt, we cry. He paid the price, you'll be dziewczęca siła i moc w utworze Pink Black Girls to Annie i Georgia Smith. 20 minut po godzinie 4, a ja mam dla Państwa kalendarium. I zaczynamy od roku 1488, czyli cofamy się o wiele lat. Portugalski żeglarz Bartolomeo Dias w wtedy jako pierwszy Europejczyk czasów starożytności dotarł do przylądka Dobrej Nadziei, leżącego obecnie w Republice Południowej Afryki, który nazwał przylądkiem Bush. Później nazwa ta została zmieniona przez króla Portugalii Jana II właśnie na przylądek Dobrej Nadziei z powodu otwarcia szlaku na wschód. 3 lutego to jest także ważny dzień w historii literatury, ponieważ w 1735 roku urodził się Ignacy Krasicki, arcybiskup gnieźnieński, pisarz, poeta, najwybitniejszy przedstawiciel polskiego oświecenia, nazywany księciem poetów polskich. Krasicki był autorem poematów heroikomicznych Mysze Idos, Monachomachia, czyli Wojna mnichów, a także bajek, listów poetyckich i satyr. W 1781 roku wydał dwutomowy zbiór potrzebniejszych wiadomości, drugą po Nowych Atenach polską encyklopedię powszechną. Jest również autorem pierwszej polskiej powieści Mikołaja Doświadczyńskiego Przepadki. Dalej mamy rok 1899. Wtedy zmarł Juliusz Kossak, malarz, rysownik i ilustrator. Wychowany w duchu patriotyzmu, sięgał do tematyki historyczno-rodzajowej, ku pokrzepieniu serc. Jego dzieła to głównie akwarele, grafiki, a także ilustracje do książek i czasopism, które pokazują fascynację malarza przyrodą, folklorem i obyczajowością. Był jednym z inicjatorów utworzenia w Krakowie Muzeum Narodowego. Urodził się 29 października 1824 roku. W 1924 roku zmarł natomiast Thomas Woodrow Wilson, amerykański mąż stanu, 28 prezydent Stanów Zjednoczonych w latach 1913-21, autor programu 14 punktów Wilsona, który stał się podstawą traktatu wersalskiego kończącego I wojnę światową. W 1919 roku przyczynił się do założenia Ligi Narodów, za co otrzymał pokojową Nagrodę Nobla. Urodził się 28 grudnia 1856 roku. I na koniec tej pierwszej części kalendarium mamy, proszę Państwa, rok 1815 i przełomowe wydarzenie dla łasuchów i miłośników sera, ponieważ 3 lutego w Szwajcarii założono pierwszą na świecie fabrykę serów. Tym samym do masowej produkcji trafił jeden z najbardziej popularnych produktów żywnościowych, którego początki sięgają czasów starożytnych. Fabryka powstała w Bernie, późniejszej stolicy kraju. A tak swoją drogą, jeśli mam jakichś miłośników sera tutaj, to palec pod budkę. Powiem wam, że kogoś zna. Ponoć jego samego. Ten ktoś mi powiedział, że tamten powiedział, by on mi powiedział, żebym przyszła do niego. Uwierzyłam mu, choć język ludzki czasem przypomina psa, co zerwał się z łańcucha ciemną nocą. Prawda z ust do ust jest całkiem inna, bo nie ludzie słowa, ale słowa ludzi niosą. Ten ktoś ponoć słyszał, że ktoś inny słyszał, jak on mówił dzisiaj, że kocha ogromnie. Ja pokochałam, lecz serce złamałam, bo wyszłam na jaw, że chodzi nie o mnie. Uwierzyłam mu, choć język ludzki czasem przypomina za co zerwał się z łańcucha ciemną nocą. Prawda z ust do ust jest całkiem inna, bo nie ludzie słowa, ale słowa ludzi niosą. Żadna plotka dziś już nie zaszkodzi. Pamiętaj to, co mówią ci. Przez dwa podziel. uwierzyłam mu. Choć język ludzki czasem przypomina, za co zerwał się z łańcucha ciemną nocą. Prawda za to jest całkiem inna, bo nie ludzie słowa, ale słowa ludzi niosą. Żadna plotka dziś już nie zaszkodzi, nie, nie, nie. Pamiętaj to, co mówią ci. Przez dwa podziel. Nie wiem, czy państwo kojarzą, czy państwo słyszeli, ale to oczywiście piosenka na językach Kai, tu w wykonaniu grupy Singing Birds i w bardzo ciekawej aranżacji. Taki miły jazzowy akcent w dzisiejszej audycji. To jest oczywiście audycja Trójka Budzi, w której sporo się zrobiło ostatnio stałych punktów, których staram się przestrzegać, a ten, który pojawi się teraz, trwa właściwie chyba od początku, dlatego dziś zasłużył na aż 7 minut obecności na antenie. To ja zostawiam państwa ze Stevie Wonderem. As. Hate knows love's the cure. You can rest your mind assured that I'll be loving you always. Cause now I can't reveal the mystery of tomorrow, but in passing we'll grow older every day. Just as all that's born is new, you know what I say is true, that I'll be loving you. Stevie Wonder i utwór Us z płyty Songs in the Key of Life. 26 minut zostało do godziny 5. Czas na pogodę. I dziś w całym kraju spodziewane są opady deszczu, lokalnie śniegu. Może także pojawić się gołoleć. W ciągu dnia opady nie ustaną i są prognozowane na południu oraz w centrum. Lokalnie będą przybierały formę deszczu marznącego, deszczu ze śniegiem i śniegu. Temperatura maksymalna od zera na Suwalszczyźnie i Pomorzu Wschodnim, około 2-3 stopnie w centrum i na wschodzie, do nawet 8-10 na południowym zachodzie. Możliwe, że termometry pokażą nawet 12 stopni Celsjusza. Roy Ayers i Running Away, to przed chwilą na antenie radiowej Trójki. Dostaję wiadomości od Państwa, z których wynika, że dziś jest niezwykle ślisko. No i właściwie nie ma się co dziwić, skoro gołoleć. Ja też dzisiaj prawie zaliczyłam upadek, bo jest taki wyjątkowo mocno oblodzony fragment chodnika przy Myśliwieckiej, także wszystko rozumiem i również ostrzegam. To jest ten poziom śliskości, przy którym chyba najlepiej byłoby się czołgać albo po prostu założyć łyżwy, także wybór należy do Państwa. Pan Mirek z Łodzi pisze, że jest na słuchu już od godziny drugiej i pozdrawia trójkę i wszystkich obudzonych. To ja w imieniu tych obudzonych słuchaczy i siebie oczywiście, bo też do obudzonych się zaliczam, odpozdrawiam. A teraz Roberta Flack na antenie radiowej trójki. Possession is the motivation, hanging up the whole damn nation. Looks like we always end up in a rut, trying to make it real. But compared to what? Slaughterhouse. Children are killing frogs. Poor dumb rednecks rolling logs. Tired old ladies are kissing dogs. And I hate that human love, that stinking mud. Trying to make it real, but compared to what? Said the president, he's got his war. Folks don't know just what it's for. No one gives us rhyme or reason. If you have one doubt, they call it treason. I said we're chicken feathers, all without one gut. But compared to what? Go to church on Sunday, sleep and not trying to duck the wrath of God. Preachers filling us with pride, telling what he thinks is right. But he must be some kind of stupid nut. Try, make it real. Try, make it real, yeah. Try to make it real, real, real. Try, make it real, real, real, yeah. Try to make it real, yeah. Real, real, real, real. Try to make it real. Try to make it real, yeah. But where's that bee? And where's that honey? Where's my God? And where's my money? Unreal values, fast distortion. Unwed mothers, the abortion. And it kind of brings to mind an old young king done. He lie the love, hanging on with push and shove. Possession is the motivation, hanging up the whole damn nation. Looks like we always end up in a rut. Try to make it real, 15 minut zostało do godziny 5. Czas na spotkanie z nowościami w końcu w audycji Trójka Budzi. Na dziś, na teraz mam dla Państwa dwie propozycje z tych nowych i zaczynamy od utworu stworzonego przez jedną z legend afrobeatu i afropopu, saksofonisty, wokalisty i muzycznego wirtuoza, bo chyba tak bez obaw mogę go nazwać, Orlando Julius i jego świeżo wydany wraz z grupą Abayomi Afrobeat Orchestra utwór Adara. niezwykła porcja energii, jak to często bywa w przypadku afrobeatu. No i ja się przeniosłam na moment do Afryki, nie wiem jak państwo. Orlando Julius i Abayomi Afrobeat Orchestra w nowym wspólnym utworze Adara. Mam nadzieję, że też państwo poczuli tę ich miłość do muzyki kipiącą z każdej strony. No to idziemy dalej, chociaż w sumie bliżej, bo kolejna nowość to jest utwór z Polski, po polsku, ale klimatem mocno odbiegający od tego, co słyszeli państwo przed chwilą. Nowy ja, ale wciąż ta sama gra. Chcę rozwijać się jak technologia i podbijać świat. Nowy rok, nowy ja, ale wciąż ta sama gra. Chcę do przodu iść jak technologia. Pamiętam swoje początki. Wysyłasz mi stare zdjęcia z mojego pierwszego koncertu. Ta sama energia nas dalej napełnia. Świat idzie do przodu, się zmienia. Muzyka podbija nowe pokolenia. Czasem jest dobrze spojrzeć wstecz, zrozumieć co cię napędza. Dlatego dzwonię do bliskich i im dziękuję za wszystko. Pamiętam o mojej familii, bo nikomu tutaj nic łatwo nie przyszło. Praca, nadzieja i miłość, przed nami niepewna przyszłość. Segreguj śmieci i wsiadaj na rower, bo ziemi się kończy paliwo. Przesyłam wiadomość dla świata na drodze na szczyt i nie chcę na dół wracać. Pnę się do góry jak akcje na giełdzie, nie będę za to przepraszać. Nie musisz się za mną skradać, wyjmij telefon i zadzwoń jak człowiek. Zapytaj mnie jak to robię, mam milion pomysłów na głowie. Odpalam im dyski startowe i znam ich początek i koniec. I gdzieś tam jest mój przepis na sukces, lecz o nim ci jeszcze nie powiem. Jak robię coś, robię to dobrze i czuję na sobie podziwu wzrok. Co przyniesie nam nowy rok, ja stawiam na nim swój pewny krok. Nowy rok, nowy ja, ale wciąż ta sama gra. Chcę rozwijać się jak technologia i podbijać świat. Nowy rok, nowy ja, ale wciąż ta sama gra. Chcę do przodu iść jak technologia. Nowy rok starych niezły był. Niech zostanie po nim choć gwiezdny pył. Jest nowa epidemia i wymawianie o na końcach słów. I każdy zna social dilemma, ale głupoty biorą wciąż za trud. Bliscy związek, firma, przetrwamy 2020. Czy wszystko co potem nas spotka wyda się mdłem mi? Ponury rok, ponury, ponury, ponury, ponury rok. Przyklejam dłoń do czoła jak wstaję, odklejam dopiero śniąc. Zdejmują mi mentalne skalpy. Nie zaglądaj mi w kieszeń, no chyba, że wkładasz mi spodnie do pralki. Koncerty, szalik, lecz ja skupuję grunty, aż mój notariusz dostaje chrypki. To wyrecytuję akty własności, znów go biorę na spytki. I nie wiem skąd na tej cios. Chciałbym zostać dziś pod kołdrą. Weź już maty, daj ten nowy rok i fabułę mniej upiorną. Nowy rok, nowy ja, ale wciąż ta sama gra. Chcę rozwijać się jak technologia i podbijać świat. Nowy rok, nowy ja, ale wciąż ta sama gra. Chcę do przodu iść jak technologia. Tu chodzi o setting, Piotrek. Serio tak źle ci, źle ci? Wierzę, że znów będzie lepiej. Będziemy się bawić jak dzieci, dzieci. Chcę się nastawić dobrze, zmienić ten świat na lepszy. Czekam aż przyjdą tu ciepłe dni. Spełnimy marzenia i sny, a dziś... Nowy rok, nowy ja, ale wciąż ta sama gra. Chcę rozwijać się jak technologia i podbijać świat. Nowy rok, nowy ja, ale wciąż ta sama gra. Chcę do przodu iść jak technologia. Nowy rok, nowy ja. Kto z nas tego nie słyszał? Kto z nas tego sobie nie mówił? To jest pytanie. Gwerilla i ten typ mes we wspólnym utworze. Utworze dość spontanicznym, w przeciwieństwie do noworocznych postanowień. Chyba się państwo tutaj ze mną zgodzą. Gwerilla, czyli Mateusz Kochaniec, chłopak z Lublina, który w zeszłym roku wydał swój pierwszy album. Ten utwór natomiast pojawił się pod koniec stycznia tego roku. Gwerilla zaprosił do współpracy tego typa mesa. Podobno trafił na jego płodny okres i tak oto powstał kawałek Nowy Rok, Nowy Ja. Bardzo wpadający w ucho, tego mu odmówić nie można i myślę, że ten refren będzie mi chodził po głowie cały dzień albo i dłużej. No i słychać, że panowie są w dobrej formie. Pozostaniemy w klimatach rapowych, właściwie rapowo-soulowych i teraz Golden Ticket w audycji Trójka Płci. Old shoes cause he use them proudly. That's all cool cause he's moving icy. Stats all prove he was choosing wisely. Okay. Who the OG screaming Mazel Tov? And crew and whole team go hurrah, hurrah. Knew the old me from my office job. Now I'm all king and I'm bossing up. Like Black Sax Bandit, Trap House Candids. Look like, sound like, gliss like granite. Oops, I mean glisten, shine is the mission. I'm the audio piece prize if you listen. Black Willy Wonka, actually, cats with me actually trapped till the sun up. Back to me, run up, actually quit it. This gift of melody's my golden ticket. Rhythm and the force, goal to stay on point while getting it across. Wisdom of the source for the vision as a course. Passion like he who's risen from the cross. Colors of humane, brushing through the pain. The times I was lost had so much to gain. Rapping through the rain if you black and entertain. Meant, it's meant for more than just fame. I came in the door to knock down doors and open up doors. The hood folklore, I spoke raw. To president of companies, reality confronted me. Suddenly I knew what to say. Found my spot and blew up the day. The sound of the horns leaving souls reborn. This golden ticket could never be torn. We on. Masego, Bass Tracks i Common. Połączenie idealne i ich muzyczne dziecko, czyli Golden Ticket. Napisał do mnie pan Adam, który wita i pozdrawia cieplutko ze Sztokholmu. Nas tu zasypało wczoraj, także ciężko było dojechać do pracy, ale już chlebki i bułeczki pieką się na poranne śniadanko. No i znowu te wypieki, a ja ciągle głodna. No to jeszcze przypomnę mój adres mailowy na wypadek, gdyby ktoś z Państwa go nie znał bądź nie pamiętał. justyna.grabasz@polskieradio.pl. Z chęcią też przyjmuję wiadomości SMS-owe 71335. Zbliżamy się powoli do godziny 5, ale zanim to nastąpi, niech zabrzmi jeden z moich, no i tu się przyznam, jeden z ukochanych zespołów z jednym ze swoich najnowszych singli. Choć i tak to jest rok 2019, więc mogliby się już z jakimś albumem pospieszyć i nas nową płytą poczęstować. Bad But Not Good, Johna Jano i Key to Love.